राम सरथे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 29 मई 2001 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सौंदर्य सार सर्वस्वू वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्रवेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषित वरान्नवनीरदाभात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुप्रभातमने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमस्तेभ्यो नमः। दो बात करने दो बात खास दो बात विदेशी चीजों का आदर करना ये ठीक नहीं है। जैसे विदेशी फल आवे ऐसे विदेशी कोई चीज आए उनका आदर करना ठीक नहीं है। स्वास्थ्य के लिए भी खराब है। जिस प्रांत का देश का प्राणी है उस देश की चीज ही उसके लिए ठीक हित करने वाली है ऐसा धन्वंतरी वर्ग का कर है। वेदों में धन्वंतरी भगवान का अवतार है। उनका कहना है कि जिस देश का मनुष्य हो उस देश की चीज उसके लिए उपयोगी होगी दूसरे देश की चीज उपयोगी नहीं होगी। तो विदेश के फल है विदेश की चीज अपने लिए उपयोगी नहीं है। और कब से कब मेरे तो बचाओ मेरे को तो बचाओ बिल्कुल वे अच्छी नहीं है। शरीर के लिए खराब है। अपने देश की चीजें वो ठीक है। जैसे जोधपुर प्रांत का है बीकानेर प्रांत का है तो जोधपुर के प्रांत वाले को जोधपुर प्रांत की चीज ही बढ़िया स्वास्थ्यप्रद है दूसरी स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली है। बंगाल की चीज लाल देश बिगाड़ हुई बंगाल में चावल पैदा नहीं हुए तो बाजी की कुकरी बना कर गए वही भात बनाया बाजी का पशु बीमार हो गए मर गए आदमी। दूसरे प्रांत की चीज बढ़िया नहीं होती। अब चावल तो खावे हृदय कोई बाजी में ही बना करके खूब हिजो से बनाया बहुत बीमार हो गया आदमी। तो मारवाड़ की चीज बंगाल के लिए अच्छी नहीं होती ऐसे बंगाल की चीज मारवाड़ के लिए अच्छी नहीं होती। हजारों मील दूर मिलाई चीज इसलिए करे यार राजी होते आदमी बहुत बड़ी बिगाड़ने वाली है। मेरी तो प्रार्थना है कि मेरी बात जिनमें सुनने वाले हैं उनसे सबने प्रेम देखना है और भाइयों को भी प्रचार करो विदेशी बताओ ये चीज आपका स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली है ठीक नहीं है। पैसा लगे ज्यादा बिगाड़ दे क्या फायदा। अपने देश की चीज ही अपने लिए हितकर होती है, दूसरे देश की चीज अपने लिए हितकर नहीं होती। इस वास्ते सदा याद रखो, अपने देश की चीज काम में लो, विदेशी की चीज काम में मत लो। स्वास्थ्य के लिए भी ठीक होने और हमारे देश के लिए भी ठीक ठीक है, पैसों के लिए भी महान घातक है। आपका देश पहले से ही गरीब है, पैसे कमती है, और विदेशों में जाएगा पैसा तो महाराज ये कंपनियां जो आई है ये बहुत नुकसान करने वाली है, बहुत घातक है। और अब क्या करना, सरकार ने आजादियां दे दी, पर विदेशी चीजों बहुत घातक है, इन्वास्ट नहीं देनी चाहिए। गांधी जी ने इसका घोर विरोध किया है, विरोध किया बड़ा तेजी से, चले गए हुए भी पते विदेशी कोई काम न, मतलब विदेशी से काम नहीं रही। खाद्य पदार्थ तो बिल्कुल ही नहीं ला सही, बिल्कुल ही, और भी चीजों का बहिष्कार करो, अपने देश की बड़ी हुई चीज है उससे निर्वाह करो। एक तो यह बात है, भाई बहना भाई बहन भाइयों ने सबके लिए, सबके लिए देना, सबके लिए ये बात है, याद रखो। खाद्य पदार्थ विदेशी बहुत खराब चीज है, अच्छी चीज नहीं है, ये बात। दूसरी बात एक और कहनी है, माता बहनों ने विशेष कहनी है, आजकाली लड़कियां जो श्रृंगार करती है ये विदेशी पोशाक पहनती है, बहुत खराब चीज है, बहुत पतन की चीज है, बहुत गिरावट चीज है, खराब चीज है, असली नहीं है। हम समझे हमारी बच्चियां जगह पति बरताए बड़ी श्रेष्ठ बने, सिर्फ तभी बनेगी जब इतने देश की चीजों का व्यवहार करे, खाने पीने में बिल्कुल नहीं, पहनने में करने में भी विदेशी चीजों काम की नहीं है, विदेशी नकल अच्छी नहीं है, हमारे पहनना बता रही है। पुरानी हमारी माताएं ऐसा करते थे, हमारे दादा गुरु जी थे वे कहते थे, देखो बेटी सगला नया सगला कपड़ा नया नहीं पहनना, ये भी तो पुराना रखना चाहिए, शरीर पर सब नया नहीं पहनना। कितनी बात मामूली सी ये बात, बहुत बढ़िया, सब नया नहीं पहनना, ये भी तो पुराना साथ रखना, सब नया पर नहीं पहनना। वृद्ध संतों की बात कही है, शेठ जी भी लिखी है बात, हाँ, मैं पढ़ी सारा कपड़ा नया नहीं पहनना, एक पुराना रखना सोखी नहीं गुड़िया। शिरडी बाबा गई है, हमारे दादा गुरु जी सुनी मैं बात, वे कहता बेटा सब खबर नया नहीं, सब खबर नया नहीं पहनना, साथ बुरो नए दो को बदला रहा, सब नया। तो ये संतों की जो बातें हैं बहुत लाभदायक है, बहुत हित करने वाली बात है। तो ये बच्चियों ये बिगड़ रही है यार, ये बिगड़ जाएगी तो हम सब बिगड़ जाएंगे, माँ बिगड़ गई तो संतान बिगड़ गई, ये मामूली चीज नहीं हो। अब माँ हो माँ हो माँ, माँ को विशेष सुधारना है तभी संसार सुधरेगा, माँ सुधरेगी सब सुधर जाएगी। अच्छे अच्छे महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी बातें मैंने सुनी है, माताएं अच्छी हुई, उनकी माताएं श्रेष्ठ हुई है, माताओं ने सब घर वालों को रोका दिया। एक घर में गई लड़की और लड़के ने कुटुंब को सुधार दिया, कुटुंब का खान पान निर्मल कर दिया, शुद्ध कर दिया, ऐसी बातें है। तो इस वास्ते बहनों माताओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, लड़कियां बिगड़ गई तो हम सब बिगड़ जाएंगे, माँ बिगड़ी उसे सुधरेगा कैसे, जब माँ बिगड़ जाएगी तो सुधार कैसे होगा। आपके आदि सब है, इस वास्ते वेशभूषा ठीक तरह से करो। आजकल भी सभ्यता अच्छी नहीं है, विलायती सजना आ गई है, ये बहुत खराब चीज है, बहुत खराब। हमारी सदी शादी थी है वो हनुमान जी ने मंदिर है वो सालासर, सालासर के पास में गांव है, उसे मेरे को ले गए, जो छोरियों के बोरी राखड़ी राखड़ी के बने केवल राखड़ी और राखड़ी बोरी होने उस छोरियो ने देखी मैंने। आज कल का लोग समझे कोई सीता जी राखड़ी फिर वो उदार मन मई दी था ही को पत्तो ही को नहीं क्या हुआ है तो वो ही चीज ऐसी तो मेरे से तो बहुत राजी रहा छोट से तो कितनी बढ़िया चीज है, बड़ी पुरानी रीत है। तो ऐसे हुए समय तुम्हारा चित्र राजी होता है, देख कर प्रसन्नता होती है मन में, बहुत बढ़िया चीज है। आज आते आते पढ़े लिखे समझते नहीं, चूड़ामणि उतार दिनी सीता जी ने लोग समझते ही नहीं, कसम को उतार दी समझते छुपा दंड उड़ा देता है। सुभाष में माताओं का बोरिया है, अभी बहुत कम जगह मैं देखा है, बहुत कम जगह रह गया है, पैर छोड़ दिया लोगों ने। तो बहनों से छोटी छोटी बच्चियों से मेरा कहना है वो बोरिया रखो और अपने वेशभूषा रखो, आपका भला होगा। सुंदर से विदेशी चाल आप ये अच्छी नहीं है, बहुत पतन करने वाली है। ये दो बात विशेष आज करिए कृपा आपको करिए, आप हृदय से पालन करो, जय बोलो प्रेम से, बहनों माताओं से हाथ ऊंचा नहीं करना है, हाथ ऊंचा करना भाइयों से, माता बहनों ने माता बहन जय बोलो। सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट मन शिवाले आपको याद रखना, अपने अपने घरों में याद रखो विदेशी वेशभूषा अच्छी नहीं है, बच्चों को प्रेम से समझाओ, बारी गाय आप समझाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मगर कर दे मगर हो गए अच्छा आप पूछो मेरे मन में बात पूछो मन में है क्या नहीं मेरे कण में बात है बहुत बढ़िया है बहुत मूल्यवान सबसे श्रेष्ठ जिसे गीता जी प्रशंसा आई वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ ऐसा महात्मा दुर्लभ है वो वासुदेव सर्वम बड़ी सीधी बड़ी सरल बड़ी सुगम बहुत बढ़िया बात है। सातवां अध्याय है उसमें योग प्रश्न पकड़ना है छठे में उसमें योग प्रश्न में भी योग की महिमा गई बात है तब उसमें भी होगी ज्ञानी भी होगी दर्शा नहीं होगी दसवा योगी बहुत सुनना योगी हो गया उसका विवेचन करते हुए कहा मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए कथन करता है, यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, मेरे को तत्व से जानने वाले बहुत कम है। ऐसी बात कही ऐसी कहकर बात समझाई चौथा और पांचवा दो श्लोकों में बहुत ही बढ़िया बात है। भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि देव च अहंकार इति यमने ना प्रकृति सदा आठ के आठ वेदों वाली अपना प्रकृति है, जो पांच सौ पृथ्वी जो तेज वायु आकाश है, पांच सौ भूत है और मन और बुद्धि अहंकार तीन है, पांच तीन आठ, ये अपरा प्रकृति आठ अपरा प्रकृति और जीव रूप परा प्रकृति और भगवान आठ नौ दस दस जीव है। संसार मात्र में दस चीज बताओ सवाई चीज क्या है। आप अनंत ब्रह्मांडों में खोज करोगा तो ये चीज मिलेगी, सब यही है, ये वासुदेव सर्वम वासुदेव है। तो प्रकृति जो है वो है स्वभाव, आपका स्वभाव आपसे अलग नहीं है, किसा क्रोधी स्वभाव है, किसी कामी है, किसी लोभी है, किसी और देखा है व्यसन है, कई तरह के है, तो वो स्वभाव भी आपका स्वरूप है। स्वभाव बदलता है, आप बदलते नहीं हो, स्वरूप बदलने वाला, तो बदलने वाला जो स्वरूप है वो प्रकृति है, वो वास्तव में नहीं है। आठ भेदों वाली प्रकृति अंत में रहेगी नहीं, परंतु वो प्रकृति एक और एक न बदलने वाली जीव भूत प्रकृति, ये भगवान ने प्रकृति हुई। तो प्रकृति आपसे अलायदी नहीं है और अलायदी है, दोनों बातें। जैसे ये घड़ी है, इस घड़ी को अलग बता सकते हैं, हमारा साधक है, ऐसे मेरी जो प्रकृति है स्वभाव है अलग बता सकते हो आप, किसा क्रोधी स्वभाव है, किसा कामी स्वभाव है, किसी लोभी है, कोई मोही है, ऐसे ज्यादातर स्वभाव है, उस स्वभाव को अलग कोई बता सकते हो क्या? अलग कर सकते नहीं। और स्वभाव बदलता है, सत्संग करने से क्या बदले, कोई रंग थोड़ा ही बदलता है, काक हो ये पिक बक हो मराला, काक हो ये पिक कौआ जो कोई बन जाए, बकू मराला बक है मराला जो बक बुरा बुला बड़ा हंस बन जाए, तो मतलब क्या हुआ, बगुला हर्ष बन गया, रंग का नहीं बदलता पर स्वभाव बदल जाता है, कौआ की वाणी है कोयल की वाणी हो जाए, अरे कागले का स्वभाव है जो हर्ष स्वभाव हो जाए, मोती चुगने वाला हो जाए, स्वभाव बड़ा भारी बदलता है, रंग नहीं बदलता, सत्संग करने वाला होगा रंग नहीं बदलता, परंतु स्वभाव बदलता है, स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। हरेक स्वभाव सत्संग करने वाले है उनका स्वभाव सुधरता ही है, असली संग में रहे तो बिल्कुल असर पड़ता ही है, नियम है, सब सुधर गया। तो स्वभाव अलग चीज है, अलग होते हुए भी एक है, अलग आप बता नहीं सकते कि मेरा स्वभाव ये रहा, जैसे घड़ी को बता सक रही है, ऐसे स्वभाव कोई नहीं, आपके साथ रहने वाला है पर स्वभाव में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में आठ दस चीजें हुई, आठ तो प्रकृति हुई, एक जीवात्मा परा प्रकृति, एक भगवान खुद, ये दस ही चीज संसार मात्र में बताओ कोई, पृथ्वी जो तेज भाई वो घर से जल पावा गगन शरीरा समीरा पंच रत्न दिए अदम शरीर श्रोतर तक आगे हुआ, भगवान तारा से कहते हैं अदम शरीर है पंच रसित है, तो पांच भूति है, अनंत ब्रह्मांड है कोई पांच भूति है, इसमें अपनी चीज कोई है ही नहीं, सब अपना प्रकृति, सब अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज नहीं है, इस शरीर में अपनी चीज नहीं है, अपना चीज परमात्मा है, वे अंतर्यम में भीतर विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ सबके हृदय विराजमान है, वे परमात्मा भीतर रहते ही है, नरकों में जाओ घोर नरकों में जाओ तो भी अंतर्यम ही रहेगा, वो साथ में रहने वाले हमारे खास परमात्मा है और कोई हमारा नहीं है, वे हमारे साथ रहने वाले, वे परमात्मा अपने और संसार प्राणी है, कोई चीज अपनी नहीं है सिवाय परमात्मा के, कोई चीज अपनी नहीं है। किसे मोह करते हो गलती होती है, पर गलती सलती होते हुए भी वासुदेव सर्वम, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही परमात्मा है। अपरा प्रकृति परमात्मा, परा प्रकृति परमात्मा, परमात्मा परमात्मा, अपरा परा दोनों प्रकृति परमात्मा और परमात्मा स्वयं परमात्मा, तो वासुदेव सर्वम, सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, आप सब सबको कहना है कि वासुदेव सर्व होगा और क्या हुआ बताओ, इनमें कोई श्रद्धा करो वासुदेव सर्व, सर्वम वासुदेव, सब एक परमात्मा है, अपरार परा प्रगति सिवाय क्या है, ये दोनों परमात्मा ही प्रगति, ये परमात्मा का स्वभाव दोनों है, इसमें कोई चीज नहीं है, इसमें कोई शंका होगा बोलो, कोई शंका तो बोलो, शंका की जगह नहीं है, आपने शंका हो बोलो, ऊंचे से ऊंचे स्थिति बताइए, वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, आप सब इतने महात्मा बन गए, दुर्लभ महात्मा बन गए आप, वासुदेव सर्व सब कुछ वासुदेव है, अभी मन में तो अभी बोलो, फिर मनो फिर पूछ लेना, कभी मैं कई बात आई ध्यान में आगे ना वासुदेव सुनी, वासुदेव सर्व सब महात्मा सुदुर्लभ, फिर महात्मा हो गया आप, कितनी सस्ती कितनी सुलभ और कितनी ऊंची कितनी श्रेष्ठ बात, ये खास बात है। कोई शंका हो तुमसे, कोई भाई किसी के मन में कोई पूछ और बात नहीं छेड़ा, इसमें शंका हो और बात नहीं, इतनी ऊंची बात है, फिर पूछो फिर बताऊ। ये बात बुद्ध प्रश्न है आपका कि ये बात बुद्धि में समझ में आने से हो गई क्या, बुद्धि से अगाड़ी होने से उसी बुद्धि, परंतु पहली बुद्धि में आ जाएगी, हो जाएगी पहली बुद्धि में आ जाएगी तो ठेठ पहुंच जाएगी, ठेठ पहुंच जाए ठेठ, खुद आप में स्वयं में हो, स्वयं में, स्वयं में हो, स्वयं में, स्वयं जो मालिक बने हुए हो, बुद्धि से परे हो, आप है चीज, फिर आप में वासुदेव सर्वम, ठेठ आप में पहुंचाएगी, पहले मन में, मन की बात बुद्धि में, बुद्धि की बात आप में, क्रम है, पहले मन में आवेगी, मन की बात बुद्धि में आवेगी, बुद्धि की बात स्वयं में आ जाएगी, फिर बुला जाएगी, समझे नहीं, अपना काम ये है बुद्धि तक समझना, अपना काम बुद्धि तक समझना ही है, हाँ हाँ, फिर आ जाए, आप सब आप ना है ऐसे वहाँ पर बढ़ता पहले वहां बात हुई तो आपकी कृपा से, मैं कृपा मान लू, अरे कृपा इसमें क्या करेगी, दूर दूर चार ही होते हैं, सही बात सही है, कृपा से अकृपा कोई नई बात है, संकोच में रहे संकोच की बात है, सही बात है, एम कृपा क्या लगे, सच्ची बात एकदम सही बात, कितनी बढ़िया बात एकदम, अब कुछ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, तो शरीर से भगवान का भजन करते हैं, और उसी से ही जब भगवान के दर्शन भी होते हैं लोगों को, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, तो उस शरीर के द्वारा दर्शन होने की कथा पढ़ने से आती है, तो मालूम ही रहता प्रश्न पूछने वाले का कि आप कहते शरीर से कुछ होता नहीं, और शरीर से तो दर्शन भी होते हैं, भजन भी होता है। देखो आप भजन शरीर से करते हैं, आपका मन क्या कहता है, भजन किसका करते हैं, भगवान का। आपका ध्येय भगवान है, लक्ष्य भगवान है। जैसे निशाना लगाने वाला निशाना लगाता है माखी में जाता है, माखी बंदूक के ऊपर छोटा सा चिन्ह होता है उसको माखी कहते हैं, उसका नाम है माखी। वो माखी में जाते आगे जाल लगाना है, वहां लगा समय लगा जाके साइकिल सीखता है ना, तो पाप चाहता पेड़ खाने पेड़ साइज बढ़ती है, वह जहां दृष्टि होती मानी जाती है ऐसे दृष्टि होगी वहां हो जाएगा। लक्ष्य आपका परमात्मा है, जब तो जब लक्ष्य क्या है परमात्मा, इस बात क्या है परमात्मा, वो भजन परमात्मा होता है, वो जड़ता नहीं होती चेतनता है, इस वास्ते आपका कल्याण हुआ। इसमें संदेह नहीं है, महात्मा कैसे करो बस पूरा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लक्ष्य परमात्मा है ना। ये सज्जन लिख रहे हैं कि मैं आपको हृदय से गुरु मानता हूँ और मैं आपकी सारी बात का आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा, तो मुझे पाप तो नहीं लगेगा। हे गुरु मांगे आप हो गया बस यूँ, गुरु मांगना एक आबद करनी नहीं, अब क्यों खड़ी करो, बात मानेंगे जितनी मान लीजिए जितनी मान लो कोई दोस्त नहीं, गुरु मानने पर आपद होती है, गुरु मानने से आपद होती है, भाई जितनी आप चर्चा होती मान लो बिल्कुल गुरु मानने पर लागू हो जाती है, गुरु मत मानो आप मत करो, कृपा करो कृपा ना सर, हम सत्संग करते हैं ऐसे दिशा में आती है शुभ रास्ता सीधा रास्ता, क्यों आप अनुमान आप जाओ, सब भाइयों से बहनों से जरा है आप बात मानो, कोई दोस्त नहीं होगा। ये लड़की पूछ रही है कि मैं सत्संग करने से मेरी रुचि साधन में बढ़ गई और पढ़ना के भी काम कर, तो मैं दोनों का सामंजस्य कैसे हो, पढ़ना पे मन नहीं करता। भगवान की राजी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, माँ बाप की राजी के लिए, कुटुंब के राजी के लिए, जनता के राजी के लिए, हम अपना नहीं करते उनकी राजी के लिए, उनके लिए करते हो, आपका उपकार हो जाए उपकार, पढ़ना उपकार होगा, सेवा होगी सेवा, सब सेवा हो जाएगी, पढ़ना केवल उपकार उन्हें कहने के लिए, हमारे लिए कोई बड़ा जरूरी नहीं, आपके लिए भजन करना है भगवान को याद करना है कोई जरूरत नहीं, पर सेवा से दो बात बताई थी आपको याद होगा, एक तो भगवान को याद करना, एक जनता की सेवा करना, तो सेवा के लिए बधाई है, सेवा करने के लिए दुखों का अब कोई दोष नहीं, सब ठीक हो जाएगा एकदम। भाव शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, ये पूछा। भाव शरीर वही है, मैं भगत हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये शरीर नहीं होगा भगवान का, आपका भाव होगा, मैं भगवान का हूँ, ये भाव है, प्रेम है, ये भाव है, ये जड़ नहीं है, चेतन चिन्मय है, आपका भाव है, भाव आपका चेतन है, स्वरूप आपका चेतन है, उसका भाव है, भाव तो भाव शरीर है, भाव शरीर, भाव शरीर है साधक, साधक शरीर नहीं होता, साधक भाव होता है, भाव परमात्मा का है वो शरीर है, ये शरीर नहीं है, वो भाव शरीर है, मित्र का मैं भगवान का हूँ ये भाव है। इस बात से वो परमात्म प्राप्ति कर देगा। जड़ता से काम देते हैं परंतु भीतर में भाव शरीर है वो सच्चा है। प्रेम भगवान का हो प्राप्ति भगवान की हो का शरीर वो थोड़ी होती है, शरीर वो नहीं होती। बोलो क्या सुना हो तो फिर पूछ लो तो वो सुना दूंगा। ये तो हमारा आप जैसे कर दूंगा आचार्य जो कहते हैं खास तो भाई भगवान का नाम लेना है। ये कीर्तन है ना बहुत लंबा लाभदायक है। अंधकार को दिलवर बनाता है। भगवान को पुकार रहे आप निर्मल बन जाएंगे, शुद्ध बन जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। इस बात से बड़े प्रेम से बड़े तत्पर से बड़े उत्साह से भगवान का नाम ले। कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन बहुत उपहारा नहीं कल कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एक भक्ति विवेक आदमी है विधि पूर्व काम नहीं होता। राम नाम अवलंबन एक राम नाम का अवलंबन है। कलयुग में खास चीज भगवान का नाम उनका कीर्तन करना है। सब भाई बहन मन लगा के एक मना हो गए उत्साह से नाम जब वो कीर्तन करो तो कीर्तन से सब काम ठीक हो जाए। इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। सैकड़ों हजारों संत महात्मा हुए भगवान वाले उद्धार हुआ भगवान का नाम। ग्रामीण एक हस्तीपुर थे उनके चटक लगे संतों की हुई कृपा तो भगवान का भजन करना जो मटर लेकर गए तोल दिया शेर भर भजन करूंगा शेर भर वहां फिर मटर ले दिया वाला मुझे मटर ले गया मटर से भजन करते भजन शेर भर भजना वो शेर भजन खुला से गौसराने वाले पढ़े लिखे नहीं थे भजन करो गायों कहते रहे गौ माता सुनो ये जो खेत है गेहूं है जो है ये खेत है इनमें एक भाग तो है मनुष्यों का एक भाग है तुम्हारा तो अभी मिला हुआ है अभी दिखाना अभी मनुष्यों का भाग अलग नहीं किया है ये अलग कर तुम्हारा ही मिलेगा तुम्हारे भी मिलेगा ये और करेंगे क्या बताऊ घास का तो तुम्हारे ही मिलेगा पर अभी मनुष्यों का अभी खेत में नहीं जाना ये कर बैठ जाता घर खेत में जाते छोड़ा घर चढ़ा गाय में देता अभी खेलते तो माता अभी नहीं जाना अभी खेतों में मनुष्यों का हिस्सा मिला हुआ है वो अपनी ये तुम्हारा ही है सब तुम्हारा मिलेगा सब तुम्हारा मिलेगा मनुष्य अपना हिस्सा ले ले पीछे कह देते खेत में जाती खड़े तरह जाए पास छोड़ा खेलता वाले छोड़ बात ये है कहती हो तो तुम्हारा गए दोनों का हिस्सा है इसमें मनु मुझे अपना हिस्सा ले लेगा फिर तुम्हारा कुछ मिलेगा क्यों और कोई मन थोड़ी घास खाएगा ये बात है तो मनुष्यों का मनुष्यों को मिलेगा तुम्हारा तुम्हारे को भी मिलेगा अभी ठीक अभी मिला हुआ है मनुष्यों का भाव भी है तो तुम्हारा ही है ये तुम्हारा ही तो है और क्या करेंगे भजन करते भजन नहीं करते लेखा करता हूँ लेखा लेखा लेखा कहते लेखा कर दूंगे, भजन नाम भी। एक आदमी ने आकर पूछा, वो विद्वान थे पढ़े लिखे, अहिंसा पति स्वयं तथा वेद त्याग, योग दृढ़ लिखा है अहिंसा पति से हो जाए तो उसके पास में सिंह और हरिण साथ करेंगे, बैर मिट जाएगा। तो मुझे ये पोथी भी लिखे, ये पोथी भी लिखे, आज ये पोथी भी लिखे, सच्ची बात है। वे कहता है बात तो अनुभव की है, ये पोथी भी लिखे, पोथे भी हमारा पोथी भी लिखे, जानते नहीं कलाक्षर भैंस। इस तरह से है ये सिद्धांत है, तो पोथी में लिखा हुआ है। आज पोथी पढ़ने वाले कहते हैं बात सच्ची है, वे कहते हैं पोथी में लिखे, मेरे पास अनुभव की है, ये बात है। तो सब बातें ठीक थे अनुभव में, वे सब पोथी में नहीं आई। शेर ने कहा अनुभव में पहले आई, पोथी में सब मिली नहीं है, पोथी में मिली नहीं है अभी तक, कई बातें मिली अनुभव जैसे आती रहती है। इस वास्ते भगवान नामा कीर्तन करो तो लोग और परलोक दोनों सुने, आपसे आप स्वतः सुनाए मन लगाकर, हे नाथ हे नाथ। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष कलयुग में विशेष महिमा है, नहीं मान उपाय और उपाय नहीं है। कलयुग में नाम की महिमा है, वो नाम का कीर्तन जिन्हें समष्टि कीर्तन किया जाए उसकी महिमा विशेष, समष्टि का विशेष है। एक एक को हजारों जागरण मातम होता है, हजारों साथ में करते हैं तो एक एक को हजारों गुना होता है। सुना ही नाम बोले ही नाम चिंतन भी नाम, नाम में जरूर है, नाम मय हो जाएगा भगवान के नाम में। इस तरह से सब भाई बहन उत्साह पूर्वक नियम पूर्वक काम करो। सुनाओ महाराज।